Močna mora. Čedalje lepša sem. Pri Kitajcu v trgovini si kupim uhančke, sovice za svoje ušesne mečice. Potem me zaprejo kot žival v kletko, v hlev stoterih deklet. In prihajajo kurci, in prihajajo vame, da prihaja jim name. Oblečena v temno zeleno do črno perilo, udarjena v temno rumeno do modro vseeno. Kot malim punčkam nam pustijo, da se v pesku pred kletko igramo. V tla rišemo plane pobegov, na drugi strani ograje pa luža rdeča velika kot morje in Mojzes, daj zemljo narazen le zame. Čutim žarke na skrivljenih prstih, čutim jarke v jajčnikih čvrstih, čutim semena v svojem trebuhu, čutim zlorabo, čutim krike v oglušelem sluhu. Spustim se čez travnik v gozd, ki ga edina spoznam in me skrije. Tu me nihče nikdar ne najde, ampak tudi jaz skorda ne najdem svetlobe, hrane in sebe. Pridem do mame, pridem, jo primem za roko, daj mami, skrij mami mojo goloto. Policaj me sprašuje, kdaj so me ugrabili. Tega ne vem, ker mi nihče ne verjame.